Netto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 lipca, minęła 18. Krzysztof Sylewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed upałami. W całym kraju będą też groźne burze. Policja przesłuchuje mężczyznę, który strzelał w centrum Warszawy. Polscy łani na pikniku w Wilnie. 80 lat w Wilnie nie było polskiej kawalerii. Po burzach z gradem do Polski zbliża się fala upałów. IMGW wydało ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami dla całego kraju. Jak mówi synoptyk Jakub Gawron, gorąco zrobi się już jutro. Ostrzeżenia drugiego stopnia o upale, one obowiązywać zaczną od jutra. Spodziewamy się jutro temperatury maksymalnej do 32 stopni na zachodzie kraju. W poniedziałek będzie to nawet 34 stopnie. Napływ tej gorącej, zwrotnikowej masy powietrza sprzyjać też będzie rozwojowi burz. Burze wystąpią głównie na zachodzie i południu. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu. Może spaść do 30 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru do 90 km na godzinę. Synoptycy prognozują, że ochłodzi się we wtorek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że bez rozmowy z obywatelami władza nie może działać efektywnie. W Miedznej Murowanej w Łódzkiem Jarosław Kaczyński podczas kolejnego pikniku rodzinnego PiS zachęcał do obywatelskiej aktywności. Władza może uczynić nieporównanie więcej wtedy, jeżeli współpracuje, rozmawia ze społeczeństwem i jeżeli społeczeństwo jest aktywne. I dlatego o tą aktywność tak bardzo prosimy. I tak bardzo prosimy o tą rozmowę. Żebyśmy wiedzieli, co jest najpierw, a co potem. Jakie sprawy należy rozwiązywać szybko, a z jakimi można poczekać. Letni cykl pikników rodzinnych to seria spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami jeszcze przed formalnym rozpoczęciem kampanii do parlamentu. Policja przesłuchuje mężczyznę, który rano strzelał w centrum Warszawy. Piotr Świstak z Komendy Stołecznej, napastnik otworzył ogień w czasie awantury, do której doszło po godzinie 5 w Alejach Jerozolimskich, niedaleko Dworca Centralnego. Wobec sprawcy policja prowadzi czynności z udziałem prokuratora. Sprawcę tego zdarzenia ujęli pracownicy ochrony Dworca Centralnego i przekazali policjantom. Na miejscu policjanci wykonywali szereg czynności, zabezpieczyli broń, z której mężczyzna strzelał. Został przewieziony ten sprawca do komendy na Śródmieściu. Tam policjanci będą ustalać dokładnie okoliczności przyczyn tego zdarzenia. Również będą ustalać, czy ten mężczyzna posiadał legalnie broń, czy miał pozwolenie na broń. W strzelaninie jeden z mężczyzn został niegroźnie ranny, został opatrzony na miejscu przez pogotowie. Wileńscy łani powrócili dziś do Nowej Wilejki, aby uczcić stulecie wyzwolenia Wilna z rąk bolszewików. Na terenie parku, gdzie dawniej 13-tacy stacjonowali i doskonalili swoje umiejętności bojowe, odbył się piknik łański. Nie zabrakło pułków z Polski. Dzisiaj świętujemy setną rocznicę wyzwolenia Wilna. Krąży Mariusz Kowalski, szef kieleckiego szwadronu kawalerii imienia 13 pułku łanów wileńskich. I za każdym razem mamy to samo uczucie. Wielkie wzruszenie i ogromny zaszczyt, że możemy znowu po tylu latach być w mundurach, w barwach polskich, w barwach upułkowych. Czeka Państwa tutaj pokaz wyszkolenia kawalerii z okresu 20-lecia międzywojennego. 80 lat w Wilnie nie było polskiej kawalerii. Pięknie, że ta polska kawaleria znów się może ukazać polskim mundurze. Mnie się podobało, jak jeździli na koniach i wymachiwali szablę. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo się cieszymy w ogóle, że są takie imprezy, bo nawet mimo to, że pada deszcz, to i tak ludzie się zebrało. Hej, hej, łani, malowane dzieci, hej, jedna panienka za wami poleci. Wieczorem w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, bal łański. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz, miejscami intensywny. Do tego burze z gradem i silnym wiatrem. Ominą jedynie Podlasie, Pomorze i Małopolskę. Na razie od 22 do 28 stopni, w nocy od 15 do 20, a jutro w Augustowie 28 stopni, w Szczecinie 29, w Warszawie i Rzeszowie 30, we Wrocławiu 32. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zaczynał w 1969 roku od przeróbek utworów Jimiego Hendrixa czy The Animals w zespole pod nazwą Akcenty. Po kilku zmianach składu, 7 lat później, Akcenty otrzymały nową nazwę, która powie Państwu więcej. Kombi. Zapraszam na specjalny koncert w Trójce. Sławomir Łosowski i jego 50-lecie pracy artystycznej. Transmisja na naszej antenie w niedzielę po godzinie 19. Marek Niedźwiecki. Transmisja wideokoncertu na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Witam wszystkich kibicujących niskim cenom. Proszę Państwa, przed nami naprawdę wielkie emocje. Nic dziwnego, pozostało jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mała kawa lub duża kawa. Aromatyczny zapach. I aksamitny smak. Najlepsza mieszanka ziaren oraz unikalna receptura. Na dobrą drogę i przyjemny powrót. W Cafe Punkt na stacji Lotos. Naj z każdej strony. Najlepsza kawa w Cafe Punkt na stacji Lotos. Teraz w nowych pojemnościach 440 i 220 ml. Lotos. Naj nie bierze się znikąd. Jak dać swojej wątrobie wsparcie, ale nie przepłacać? Wybierz Eselif. Aż 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, a kosztuje mniej niż 13 zł. Suplement diety Eselif. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Cześć, co robię tego lata? Kupiłam samochód, to idealna pora na to. Zafundowałam sobie nowego Yarisa. Ma radio z Bluetooth, więc słucham czego chcę i klimatyzację, która chłodzi aż miło. A no i w standardzie jeszcze pakiet bezpieczeństwa jest. Odwiedziłam outlet Toyoty, na luzie i bez korków zrobiłam jazdę próbną. Jeszcze ponad 8000 zł rabatu dostałam. Ja no to jak na lato. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując telewizor Samsung 50 cali, Smart TV 4K Ultra HD za 2199 zł otrzymasz 200 zł. A kupując laptopa Acer Aspire 5 15,6 cala Full HD z procesorem Intel Core i5 za 2799 zł otrzymasz 250 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. 8 minut po 18, druga godzina audycji Park Kolibki, bo taki jest roboczy, taka jest robocza nazwa wyjazdowej audycji numer 3, jeśli chodzi o tegoroczną trasę Męskie Granie. Dziś jesteśmy właśnie tutaj w Gdyni, na scenie Mazolewski Porter z zespołem, a obok mnie Błażej Król. Dzień dobry. Cześć. Cześć, to nie jest tajemnica i bardzo się cieszę, że nie muszę tutaj wyciągać od Ciebie jakichś tajemnych spraw i magicznych sytuacji, ponieważ nowa piosenka Te Smaki i Zapachy musi coś zwiastować i tak właśnie jest. Tak, otwieram się przed Tobą niczym księga i co? Będzie nowa płyta, jest już nowa płyta nagrana, wszystko jest przygotowane, także tylko czekać. Wydaje mi się, że początek września, tak powiem. To też nie jest chyba tajemnica, patrząc na Twoją dyskografię, na pewną regularność poczynań, że jesteś jak Woody Allen, jeden film rocznie. Wiesz co, trochę się różnimy, ale nawet bardzo, natomiast dziękuję za to porównanie. No jest ten ciąg, jest ta ciągłość tych dokonań, nie wiem czy dokonań, popełnionych rzeczy, które udaje mi się gdzieś dawać upust w postaci utworów, piosenek, płyt. No właśnie, czy to jest tak intensywny świat wewnętrzny, czy to jest jakaś po prostu wrodzona, nadzwyczajna, artystyczna płodność, czy jakaś forma dyscypliny wręcz, jakiegoś wrodzonego obowiązku, by nie odpuszczać, by tworzyć, co powoduje, że to się tak często dzieje. Ja sobie to wszystko teraz zanotowałem, co powiedziałaś, bo będę teraz w wywiadach używał tych trzech określeń a propos tego, dlaczego, z jakiego powodu i po co robię to tak. Bo zdradzę ci i mówię to z pełną życzliwością, z jaką zostało to wypowiadane. Wydawca myślał o kolejnych działaniach promocyjnych twojej poprzedniej płyty, znaczy jeszcze aktualnej płyty właściwie, i mówił jednocześnie, a on już ma następną, prawie gotową. Nie można nadążyć za tobą. Trochę tak jest. Nie chcemy dokonać takiego aktu samokanibalizującego, natomiast no, ja nie lubię zostawiać z materiałem, nie lubię chować czegoś do szuflady, no i tak, we wrześniu nowa płyta, ale muszę przyznać, że nowy materiał już powstaje i chyba jest 8 utworów nowych. Kolejny. Chyba zacznę to sprzedawać. Na przykład, kto wie, przewijanie na podglądzie, kiedy spotkaliśmy się w Aksamicie i miałam wielką przyjemność i zaszczyt właściwie grać te piosenki po raz pierwszy i rozmawiać z tobą o nich, to była wtedy jeszcze, wracając do twojej metafory, otwarta księga. Nie było wiadome, co się z tym zdarzy. Tak. Kilka miesięcy później zdarzyła się pierwsza dziesiątka listy przebojów, zdarzyło się mnóstwo programu trzeciego, zdarzyło się mnóstwo innych fantastycznych rzeczy. Ja wiem, że artysta zawsze wierzy w swoje dzieło, bo jeśli nie on, to kto właściwie? No ale to jest chyba wspaniała przygoda, to wszystko, co się dzieje. Super przygoda, nie możemy... Znaczy, to już jest taka codzienność nasza. Nie jesteśmy ani pod sufitem, ani zbytnio nie leżymy pod łóżkiem. Jest taka równoważnia, ale cały czas ten motor jest napędzany tą energią. No, słuchaczami głównie, koncertami i wszystkim dookoła. Bo dzieje się cały czas. Dzisiaj spotykamy się na trasie Męskiego Grania. W przyszłym tygodniu we Wrocławiu i na finał trasy w Żywcu Król występuje, gracie tam koncert, natomiast dzisiaj jesteś tutaj w roli interesującej. Tak, jestem w roli, której nie do końca, nie tyle co akceptuję, bo lubię ją, natomiast no, wykonywanie cudzych utworów nigdy nie leżało w mojej naturze. Nawet robiłem to z dużą trudnością i trochę zmuszałem się. Natomiast no, co rok, rok rocznie, znaczy to jest drugi rok chyba, albo trzeci, kiedy jestem zapraszany przez różnych producentów, artystów, którzy wykonują tribute to, no, jakaś gwiazda. W tym przypadku jest to Lombard. Normalnie no, sam bym chyba się na to nie zdecydował, ale w momencie, kiedy na przykład Kuba dzwoni, czy... Kuba Karaś, dodajmy. Tak, Kuba Karaś, rok temu Agim, czy MAD w przypadku Kazika, no chciałoby się odmówić, ale jednak nie można, bo za bardzo się lubimy i tak. No właśnie, bo jeśli prześledzić twoją działalność poza tą główną, to właściwie wydaje się, że każdy chce z tobą pracować i każdy chce tego kawałka króla dla siebie. Nie wiem, Męskie Granie, myślę na jednej scenie z Komą, myślę o projekcie Ciechowski, przecież tam też byłeś. Jakby wracają takie migawki tych poprzednich lat, więc to pewnie jest jakoś też miłe po prostu. Bardzo miłe, przerażająco miłe, ego rośnie. Nie wiem, no, aż trochę rumieniec mnie oblał. No, jest tak, ale to też jest tak, że jako tako przyjaźnimy się. Może nie są takie przyjaźnie codzienne, natomiast no, lubimy się i szczerze wyrażamy emocje wobec siebie. A czy to, co zdarzyło się po przewijaniu, na przykład, nie wiem, przyniosło jakąś formę komfortu, celebracji? No, wspomniałeś słowo sodówka, absolutnie nie idźmy w tę stronę, ale czy na przykład, nie wiem, pojawiła się jakaś nowa jakość komfortu życia, której wcześniej nie było? Jest ta jakość, komfort, też to można nazwać, no bo każdy rok z Iwoną to komfort. Iwona jest obok nas, poprosiła o to, by dzisiaj być tylko słuchaczem, ale jest tutaj oczywiście. Macha do państwa. Pozdrawiam Iwonę. Wiesz, to jest tak, wiecie, jest tak, że od roku mamy możliwość utrzymywania się tylko z grania i tylko z tworzenia i tylko z tego, co nam naprawdę sprawia przyjemność. I to jest największe uwieńczenie tego, no, tego, co robimy. Mhm. Bo pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy wtedy przy okazji premiery płyty, już ten ruch i ta decyzja została podjęta, ale jeszcze wtedy była trochę postawieniem na coś, pewnym aktem wiary. Cykaliśmy się, natomiast po roku już brzydko mówiąc, niepracowania. Natomiast no, niektórzy twierdzą, że to jest praca. Ja dalej twierdzę, że wykonywanie bardzo przyjemnych rzeczy, takich jak muzyka czy aktorstwo, to nie powinno się nazywać pracą, tylko szalenie miłą rzeczą i przyjemnościami. I może to właśnie doprowadziło nas do odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest tak dużo płyt, bo ty nie pracujesz, tylko masz przyjemności. Uprawiam same przyjemności. I tego się trzymajmy. Absolutnie nie będę cię pytać o wymiar tekstowy, ale za chwilę zagramy te smaki i zapachy. Czy to jest taki utwór, który, nie wiem, powstał sobie od tak, był, nie wiem, procesem męczącym, był długo w tobie noszonym utworem? Jak było? Nie, wszystko wytrysnęło tak samo jak zawsze, czyli pod wpływem jakiegoś tam no, impulsu. No, ten utwór jest, jak cały nowy album, jest dedykowany głodnym duszom. Także resztę to opowie utwór i artysta i cały album. Ale czy ja mam dobre wrażenie, takie, które miałam, kiedy usłyszałam go po raz pierwszy, że on tchnie jakąś energią, że nawet jeśli sprawy nie są jednoznaczne i gdzieś w tym wszystkim oczywiście będą, może nawet nie mówimy o ciemności, ale pewnych komplikacjach, o pewnych najróżniejszych poplątanych ścieżkach, ale on ma w sobie taką energię życia, jeśli tak, tak mogę powiedzieć. Jest taki... Taki jeszcze rozbieg, jeszcze pęd, ale już 35-latka. Czyli może zwalniamy, ale jeszcze nikt tego nie widzi. Nie. I tego się trzymajmy, że jeszcze prędko nie zobaczy. Mam nadzieję. I w tym właśnie też utrzymuje nas praca. Praca i zdrowe kolana. O, koniecznie, tak. Czy zdradzisz tytuł płyty? Nie namawiam, pytam. Tak, zdradzę. A co? Płyta nazywa się Król, wykonawca Król, ale to muszę poddać, żeby całość zabrzmiała. A płyta nazywa się Nieumiarkowania, czyli w całości będzie nazywał Król Nieumiarkowania. Ja już lubię tę płytę. Okej. W połowie września premiera nowej płyty Król, dzisiaj gościnnie na Męskim Graniu, w przyszłym tygodniu już w pełni i tak samo będzie w Żywcu. I mam nadzieję, że jeszcze w Żywcu przy trójkowych mikrofonach się spotkamy, będzie bliżej do premiery płyty i spróbuję znowu coś wyciągnąć. Może jakiś utwór. No pewnie. Król, te smaki i zapachy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Te smaki i zapachy to my. Mieszane uczucia. Hamulce i motory. Wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe. Stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają. To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. przepuści burzy. To i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. No to już wiemy, nieumiarkowania. Tak będzie zatytułowany nowy album Króla, który promuje ta właśnie piosenka Te smaki i zapachy. Premiera płyty we wrześniu, a ja mam nadzieję, że korzystając z tego, że Żywiec, kiedy Król jest tam na koncercie, to prawie koniec sierpnia, spróbuję jeszcze coś dla Państwa przedpremierowo wyciągnąć. I tak właśnie zdarzenia aktualne zakłóciły w najlepszym znaczeniu tego słowa naszą chronologię zdarzeń, bo czas na rok 2015 w historii męskiego grania. Czas na singiel promujący tamtą trasę. Wstaję i idę, ruszam na łów, nie grwą mnie wiatry i prądy wód. Tańczę i wyję, rzucam się w ogień, toczę armaty. Jestem myśliwy, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, jestem głodny tak jak wilk. Wstaję i idę, na mnie już czas. Skaczę na dachy wielkich miast. Także i wyję, rzucam się w ogień. Niech od środka pali mnie. I będzie tłumy, otwieram drzwi. Ściągam piorun, niech palą w rytm. Pośród kamienic i ciasnych jur proszę armaty, pełne nut. Jestem myśliwy, świat nie jest wcale taki zły. Palę się od środka, jestem głodny tak jak wilk. Oczywiście obok wielu zmian całego procesu ewolucji trasy Męskie Granie, czyli tego jak rosły, jeśli chodzi o skalę, o rozmach te koncerty z roku na rok, oczywiście zmieniła się także i sama idea Męskiego Grania i zaczęły pojawiać się kobiety. Dzisiaj tak naprawdę jest to nazwa, która jest już marką bez dwóch zdań, ale jeśli chodzi o to jak to się reprezentuje tutaj zdecydowanie wszystko jest już wyrównane. No i wśród tych głosów orkiestr czy pozycji dyrektora artystycznego trasy były przecież i Katarzyna Nosowska, i Monika Brodka, i tak jak w tym utworze Mela Koteluk. Podglądam korespondencję od Państwa dotyczącą nie roku 2015, ale zdarzeń aktualnych. Pani Aga pisze, że ten koncert w Krakowie to był pierwszy duży koncert jej córki i pisze, że od 17 do samego końca była zachwycona. Ciągle powtarzała, że to był najwspanialszy koncert, na którym była. Teraz wszystkim opowiada o tym przeżyciu. Mamy tutaj ta ekipa weteranów tej trasy, trochę takie poczucie, że to zaczyna się powoli kolejna kolejne pokolenie uczestników koncertów i rzeczywiście Piotrek Stelmach na scenie zdaje się mówił o tym, że być może jest na przykład wśród młodych, bardzo młodych uczestników tych koncertów ktoś, kto przyszedł na świat w roku, kiedy rozpoczęła się trasa Męskie Granie. Ale teraz rok 2015 i orkiestra. Właśnie, już wszystko zostało za mnie powiedziane. Rok 2015. To też są historie tej trasy i to też są wielkie radości tych kolejnych lat. Obserwowanie, jak ci, którzy być może w pierwszych latach grali o wcześniejszych porach, rozpoczynali te koncerty, sami byli jeszcze gdzieś w pierwszych etapach swoich karier albo wciąż w tych takich momentach bloków startowych jakoś. doszli do finału i dzisiaj są na tej scenie o północy. I to jest i historia Tomasza Organka i Krzysztofa Zalewskiego i to jest fantastyczne, że i historia tych koncertów jest jakoś miernikiem ich i talentu i przede wszystkim zasłużonego, wreszcie osiągniętego sukcesu. Za chwilę w naszej audycji numer 3 z tegorocznej trasy męskiego grania kolejny gość, ale wcześniej raz jeszcze z, chciałabym powiedzieć, przebogatych, bo z jednej strony jest w czym wybierać, a z drugiej, gdyby to była naprawdę długa i imponująca kariera, to dopiero pewnie by było, więc po prostu z archiwów, z tego co zostało. Raz jeszcze Amy Winehouse i być może jej najsłynniejsza piosenka w wersji demo. Tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I say no, no, no. I'd rather be at home. There's nothing, nothing you can teach me that I can't learn in Mr. Hathaway. Didn't get a lot in class, but I know it don't come in a shower. They try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I say no, no, no. The man said, why? I just think you're depressed, and this needs, yeah, baby, and the rest. They try to make me go to rehab, I say no, no, no. Try to take me to rehab, I say no, no, no. I don't wanna never drink. I'm not gonna spend 10 days. Have everyone think I'm on love, man. It's not just my pride, it's just till these kids have died. They try to make me go to rehab, I said no. Yeah, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. No i miałam przed chwilą wielką przyjemność usłyszeć specjalną, jeszcze inną wersję tej piosenki Rehab Amy Winehouse, którą wykonała Kasia Linz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jak to idzie, Kasia? I try to make me go rehab, I said no, no, no. Takie są właśnie przyjemności i plusy. Jak to mówił król pracy, która jest przyjemnością, a nie pracą. Kasia Linz, dzień dobry już oficjalnie. Czy to jest twoje pierwsze męskie granie? pierwsze męskie, no i nie będę tutaj prawić komunałów jakichś, że tak, że od wielu lat, że cudownie, że przepięknie i wspaniale, ponieważ przyznaję się bez bicia, że jest to moje pierwsze męskie, zarówno jako widzki, jak i aktywnej tutaj występującej. Ale jest, atmosferę można poczuć wspaniałą już od pierwszych minut. Wiesz, w pewnym sensie, jak już wejść na męskie, to od razu na scenę. No ja pewnie, że, no oczywiście, tylko tak. Wczoraj na przykład z taką pewnością kierowałam pana kierowcę, gdzie tutaj mam mnie zawieźć wieczorem, że wjechałam prosto na scenę. A myślałam, że to wiem. To zapraszam już... dzisiaj. Możesz do nas dołączyć. No właśnie, a jak próby? Od razu powiem, jesteś częścią tego jednorazowego na ten moment projektu, czyli Tribute dla Lombardu pod muzycznym przewodnictwem Kuby Karasia, wokalnie z różnymi gośćmi, wśród nich jesteś i ty. No jak tam w tym projekcie tobie? Bardzo dobrze, ponieważ to jest zespół z Poznania, a ja jestem poznanianką, więc jak usłyszałam, robimy tribut dla zespołu Lombard, no to ja w ciemno przecież. Czyli mogę założyć, że może nawet jeśli to nie jest twoja sprawa pokoleniowa, to rozumiem, że rodzice i tak dalej, to są dźwięki gdzieś tam w tych okolicach, w tych murach, gdzieś jakoś z nimi tożsame po prostu? Tak, w Poznaniu nie da się uniknąć, to był bardzo znaczy jest cały czas rozpoznawalny, ale w Poznaniu no to jest ich rodzinne miasto, więc tak korzennie są tam jakoś wbici po prostu w to miasto i wydaje mi się, że tam ten zespół to jest taki kult nasz, taka chluba Poznania. No poważna sprawa, Kasia. A nie wiem nic o tym projekcie poza listą nazwisk, więc nie wiem, jaki on jest w sensie artystycznym, estetycznym. Kuba jednoznacznie kojarzy mi się z muzyką elektroniczną, ty zaś nie. Więc jestem ciekawa, co z tego wyjdzie muzycznie. Znaleźliśmy się wszyscy, zarówno Król, Marcelina, Mrozu, jak i Kuba. Znaleźliśmy chyba jakiś taki wspólny tutaj mianownik. Jest to oczywiście nowocześnie ugryzione przez Kubę, no bo jakżeby inaczej. Nie jest, to nie będzie na pewno odtwarzanie tych utworów, to jest polane zupełnie innym sosem, ale oczywiście nawiązujące do tych syntowych historii. Jest trochę odrokowione, ale może bardziej nowocześnie, powiedzmy, podane. I wyłapaliśmy również bardzo, bardzo dobre teksty, które są bazą tego, nad czym pracowaliśmy właściwie przy tym projekcie. Mhm. Czy ty w ogóle zakładasz gdzieś jakieś ścieżki, wędrówki elektroniczne? To jest klimat i kierunek, który cię jakoś interesuje? Nie aż tak syntowe oczywiście, takie dosłowne, ale zahaczam. Oczywiście już przy płycie wiersz ostatni z Marcinem szukaliśmy takich elektronowych przygód, ale one były jakimiś pierwiastkami, smaczkami, wypełniaczami, takimi przestrzennymi. Ja się w tym dobrze czuję. Ja lubię elektronikę połączoną z instrumentami organicznymi. I jak to jest dobrze osadzone, to jak najbardziej tak. Kasia, jak ci po premierze ostatniej płyty? To już jest taki czas, kiedy można zapytać, jak to się wszystko potoczyło, czego się nauczyłaś, czego się dowiedziałaś o sobie, gdzie teraz jesteś artystycznie? Się dowiedziałam wszystkiego, ponieważ ja wcześniej nie wiedziałam nic, mimo że wcześniej miałam przygodę z płytą nagrywaną w Stanach x lat temu, którą już, tak, to była pierwsza płyta, którą nagrałam, więc miałam doświadczenie jako takie. Ale to wszystko, co wydarzyło się podczas nagrywania wiersza i to wszystko, co działo się później tutaj, całe doświadczenie sceniczne, pracy z muzykami, pisania tekstów, które też były dla mnie jakąś enigmą kompletną wcześniej, zwłaszcza w języku polskim. Teraz wiem, na co zwracać większą uwagę. Wiem, jak podchodzić do tekstu, co w nim jest złego i dlaczego jest złego. Ale westchnęłaś, kiedy mówisz o tekście. Uhu. Tak, bo to jest dla mnie priorytetowy punkt, kiedy płyta powstaje. Tak, tekst to jest ta warstwa, która mnie... To jest takie moje w 100%. Nad muzyką pracuję z ludźmi, to jest praca grupowa, oczywiście też moja w dużej mierze, ale teksty to jest ta moja najbardziej intymna część. I myślę, że wiersz pokazał mi, w którą stronę powinnam iść, w czym ja się dobrze czuję, o czym chcę mówić i w jaki sposób chcę mówić. Teraz jestem bardziej odważnie do tego podchodzę, jestem w stanie powiedzieć więcej, może bardziej dosłownie, bardziej wprost. A gdzie jesteś teraz, jeśli chodzi o myśli o nowym albumie? Już coś kiełkuje, czy jeszcze za wcześnie? Oczywiście, już jest mnóstwo demówek. Tym razem robię je sama z Karolem Okońcem, robimy po domowemu i staramy się jak największą część tej piosenki zaaranżować sami, żeby to było jeszcze bardziej nasze niż wiersz. No jesteśmy już na takim etapie, że zaczynamy pracę, zaczynamy nagrania. Piosenki się piszą w dalszym ciągu, teksty się piszą, ale już zaczynamy pracę. Mam nadzieję, że już niedługo coś będzie można nowego pokazać. No bo to już trochę minęło czasu od wiersza ostatniego. Ja nie lubię być kimś, kto wypomina, ale muszę ci powiedzieć, że ja mam w tym sezonie świetną serię rozmów z tymi, którzy zapowiadają nową płytę. Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Król Dzisiaj. Wszyscy rzucają mi daty, tytuły, także tu masz, wiesz, duże pole do popisu, muszę ci powiedzieć. Tak, no Król to w ogóle jest jakimś królem... Rozmawialiśmy o tym tak. Dzisiaj. Jest królem regularności i pracowitości. No ja nie jestem księżniczką pracowitości, ale jak już usiądę, to rzeczywiście powstaje coś konkretnego. No ale tak, ja też miałam problem na początku z tym, żeby grać koncert, i może nie gramy ich oczywiście 300 w roku, ale jednak zakorzeniłam się w tym wierszu i w nim byłam grając te koncerty. Jakoś ciężko mi było z niego wyjść i myśleć o wierszu jako o jakimś osobnym projekcie, a tutaj na boku sobie robić coś pobocznego. Więc teraz jak tych koncertów jest trochę mniej, bo w zeszłym roku rzeczywiście ich trochę pograliśmy, to mogę jakoś bardziej poważniej do tego podejść. Kasia, a czy dyscyplina kolorystyczna czerni, bieli, czerwieni pozostaje na życie, czy jest też erą wiersza ostatniego? To są moje kolory, to nie był zamysł przy płycie wiersz tylko i wyłącznie. To było coś, czym się naturalnie dobrze poczułam. To nie było tak, że sobie myślałam, jak tutaj Kasia to ugryźć koncepcyjnie. Czerni, powiem Państwu od razu. Tak, to jest mój kolor zdecydowanie. Czerwony się oczywiście też przebija, przebijają się kwiaty, róże, które też są dla mnie jakimś ważnym symbolem. Nie wiem, jak to będzie przy kolejnej płycie. Jak to ugryzę, na pewno będzie mrok, dym, ciężar, czerń i czerwień robią tutaj swoje, jeżeli chodzi o klimat właśnie taki linczowsko-kejwowy, powiedzmy. No właśnie, bo to jest gdzieś ta baza, prawda? Ten mrok, który gdzieś jest jakoś osadzony w pewnym takim, już dzisiaj użyłam tego słowa właśnie, próbowałam jakoś ładnie w języku polskim powiedzieć o moodboardzie, mówiąc o Suzy Cave, no ale to jest właśnie taka ta paleta inspiracji, ten taki świat, który jakoś fascynuje, tak, pociąga. Tak, oniryzm, jakaś tajemniczość, sen, coś, takie rzeczy były słowami, kluczami, kiedy tworzyliśmy wiersz i nadal tak jest, więc nic się tutaj jakoś się skrajnie nie zmieni. O, to będzie ostatnie pytanie naszej rozmowy. Jaki był ostatnio ciekawy sen, jaki miałaś? Sen? Mhm. To jest straszne pytanie, które mi teraz zadałaś, ponieważ od miesiąca cierpię na koszmary, na taką chorobę. Po prostu ja codziennie od miesiąca, autentycznie codziennie, budząc się, pamiętam te sny. To są jakieś przerażające historie, jakieś bolesne momenty w moim życiu, które w ciągu ostatniego miesiąca pojawiły się w moich snach. Ja się budzę zdenerwowana, zestresowana, niewyspana i nie wiem, do czego zadałaś mi to pytanie, wiedziałaś o tym? Słuchaj, ja, ponieważ mam, nie chcesz wiedzieć, jak bardzo podobnie, ja wszystko nauczyłam się zrzucać na Merkurego i tobie też to polecam. Zrzućmy to. Tak, wszystko jest wina Merkurego, miejmy nadzieję, że chociaż powstaną z tego piękne piosenki. Już zaczęły nawet, na bazie tych snów. Widzisz, także moje przekleństwo jest twoją inspiracją. Dzięki wielkie. Kasia Linz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie w takt. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię, podzwonę. A to by miła, na co ten dzwon, brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. Dalej. wiersz ostatni Kasia Linz. Kasia na scenie już bardzo niedługo, ponieważ koncert tribut dla Lombardu, gdzie Kuba Karaś ogarnia to wszystko muzycznie i towarzyszą mu zaproszeni goście, wokaliści. Ten projekt właściwie, na ten moment chyba jednorazowy, rozpoczyna się tutaj jako koncert chwilę po 19, później w Gdyni Laocze, później Krzysztof Zalewski, potem Nosowska, a potem już wielki finał, czyli męskie granie orkiestra. No i jest jeszcze oczywiście druga scena, mniejsza scena, na niej dzisiaj nie Trzask, Arek Kłusowski, Syny i Tęskno. Zatem wieczór, noc przebogate, jeśli chodzi o muzykę tutaj w Gdyni, w Parku Kolibki. Zresztą przed chwilą na sekundę udałam się bliżej, już nawet nie sceny, a publiczności, zobaczyć, jak to wszystko wygląda z drugiej strony. I tak, ten wieczór już zaczyna rozkręcać się na dobre. Oczywiście i jak zawsze w przyszłym tygodniu opowiem Państwu o tym, co zdarzyło się tutaj po tym, kiedy już powiemy sobie do usłyszenia. Ale tak jak mówiłam dzisiaj kilkakrotnie, męskie granie i te wyjazdy i te dziwne kolonie muzyczne dorosłych, to jest oczywiście dużo więcej niż tylko to, co dzieje się na scenie i nawet za sceną. To są także momenty w tych wszystkich pięknych polskich miastach. I dziś jednemu z nich towarzyszyła na przykład ta piosenka. Just like you and oh,